मां भूत आत्मधि सतु स्वयमेव स्वाज्ञान तज्जे निवर्तयिष्यति बोधात्मत्वात् तस्माद् अप्रतिबंधा तस्मिन् प्रमापि सदा स्यात् इति आशंक्य भवतु आत्मधि आत्मा के ज्ञान जरूरत नहीं सतु स्वयमेव स्वाज्ञान तज्जे निवर्तयिष्यति आत्मा अपने अज्ञान अज्ञान जन ब्रह्म को संसार को निवृत्त कर देगा क्योंकि बोधात्मक है तस्मात अप्रतिबंध है तो कोई प्रतिबंध नहीं उनसे तस्मिन सद प्रमापि सदा स्यात् प्रमा होगी इति आशंक्य सामान्य न्याय नहीं 98 नहीं वस्त्वात्मने वात्मा मोहाद्युच्चित्तये क्वचित् प्रमाण निरपेक्षं सद वस्त्वलं सप्रसिद्धये नहि वस्तु आत्मनैव आत्ममहादि उच्यते क्वचित् प्रमाण निरपेक्षम अलम नहि वस्तु आत्मनैव आत्मनैव आत्ममह प्रमाणम निरपेक्ष आत्मनैव आत्ममहादि उच्यते वस्तु अलम नहि होती नहि अच्छा वस्तु आत्मना पहले वस्तु आत्मना आगे वस्तु है नहि वस्तु प्रमाण निरपेक्षम साध वस्तुआत्मना आत्ममुहादि उच्यते क्वचित अलम नहीं भवती सप्रसिद्ध है सप्रसिद्धि के लिए प्रमाण आदि निरपेक्ष होकर के मुहादि उच्यते के लिए समर्थ नहीं है स्वयं नहीं सुक्ति आदि वस्तु सर्पेण वस्तुआत्मना वस्तु सर्पेण प्रमाण अनपेक्षम प्रमाण निरपेक्ष करे सुक्ति आदि अपने वस्तु स्वरूप से स्व अविद्या तज अपनुते न अलम स्वश्रुति का अज्ञान तज रजतादि निवृत्ति के लिए स्वयं समर्थ नहीं है शुक्ति स्वयं वस्तु स्वरूपण एव प्रमाणानपेक्षा श्रुति प्रमाण के बिना प्रमाण से ज्ञान होने पर तो अलग है उसके बिना अनपेक्षण सत स्व अविद्या तज अपनुते स्व अविद्या श्रुति अज्ञान तज है रजत अपनते स्वज्ञतवा अथवा स्वज्ञप्ति के रे वा न कचिदपि देशादु सक्तम कहीं भी स्वज्ञप्ति के प्रमाण क्यों ना स्वज्ञप्ति नहीं सक्तम न दृश्यम किंतु प्रमाणम अपेक्षव यथोत कार्य पर्याप्त श्रुति प्रमाण सापेक्ष होकर के अज्ञान निवृत्ति के लिए तज्ज निवृत्ति के लिए पर्याप्त हो गया नहीं स्वात्मना नहीं इसी प्रकार आत्मतत्व स्ववस्तुआत्मना एव महादि उच्चति के लिए उच्चति के लिए समर्थ नहीं श्रुत्यादु जड़े माना अपेक्षायाम अभी पूर्वपेक्षी के श्रुति तो जड़ है वहाँ प्रमाण अपेक्षा है आत्मा तो स्वप्रकाश है तदपेक्षायाम बिना स्वरूप बोधाद स्वरूप तो बोध है श्रुति तो जड़ स्वरूप बोधात्मक नहीं आत्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप बोध है अबोधादि ध्वस्ति अज्ञान अज्ञान जग की ध्वस्ति हो जाएगी इति आशंका है संसार संसारानवतारः स्यान् मानवैफल्यमेव च न वैफल्य इत्येतस्येह चोद्यस्य परिहाराय चोत्तरम् संसार अनवतार मान वैफल्य में बच संसारी नहीं होगा अपने आप यदि प्रमाणिक है ना स्वयं प्रकाश आत्मा से अज्ञान तज्ज नष्ट हो जाए तो संसारी नहीं होना चाहिए नहीं होगा अब प्रमाण ही विफल हो जाएगा इतस्य यह चौद्यस्य परिहार है उत्तरम तो ये अभी अपने आप निवृत्त नहीं होगा इसके आक्षेप के आगे उत्तर यथा इत्यादि उत्तर तेन आदत्ते इत्येतस्य पूर्वोक्तस्य सोपस्कारम् अनुदितस्य चोद्यस्य अत्र परिहाराय अनंतर वाक्यम् पहले कहा है पूर्वोक्त से सोपस्कार उपस्कार के साथ आगे वाक्य अनुदितस्य पूर्वोत्तर से अनुदितस्य चौद्यस्य अत्र परिहाराय अनंतर वाक्यम। पहले अनुवाद किया था आक्षेप का परिहार करने के लिए आगे वाक्य है। तस्य उक्तार्थे न वक्षमाणार्थस्य समुच्चयार्थस्य चकार परिहाराय च उत्तरम। पहले कहा है आगे भी परिहार करने के लिए उत्तर है चकार। इति को आक्षेप करने के लिए पहले उत्तर दिया है तो वस्तु स्वयं निवृत्त नहीं कर सकता है तो संसार नहीं होगा, प्रमाण व्यर्थ होगा, इसलिए तो अज्ञान मानते हैं। वृत्ति ज्ञान से होता है, निश्चेत नहीं होता है। परिहारम स्मृत वाक्य में चर्चे यथा हाँ वही उसका देंगे। अज्ञान अन्य होने से स्वयं प्रकाश होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, वृत्ति ज्ञान होने वही बोलते सिद्धांत होता रहे। तो ये आक्षेप होता है व्यर्थ ही संसार नहीं होगा, प्रमाण विफल है, आत्म स्वयं प्रकाश है, क्या जरूरत है। तो इसका आक्षेप है वस्तु स्वरूप बोधात्मक होने पर भी अज्ञान के कारण प्रकाशमान नहीं होता है तो संसार होता है अज्ञान से, वास्तव संसार नहीं। तो श्रुत्यादु परिहारम स्फुटित वाक्य वाचर यथा यथा गवात्मना साक्षात गां विदेत रूपदानुगः गां विदेत गोपदानुगः यथा गवात्मना साक्षात गां विदेत गोपदानुगः प्रत्यक्चैतन्य सत्यैवं विन्दे तत्परमं पदम्। यथा गोपदानुगः गवात्मना साक्षात गाम विन्देते, गवात्मना गोपदानुगः साक्षात गाम विन्देते एवं प्रत्येक चैतन्य श्रुत्या तत्परमं पदं विन्देते, परमात्मा प्राप्त करता है। गवात्मना गोपदानुगः, गवात्मना गो चिन्ह के द्वारा गवात्मना का गोपदानु गोपद के पीछे आता है गो गोचिन्ह के द्वारा गवात्मना। टीका में गवादि खुरांकित देशं दृष्ट्वा तन अनुरोधेन गत, गवादि खुरांकित देशं दृष्ट्वा तन गत गाम अन्विष्यमाणस तद्रूपेण अध्यक्षतो लभते, तद्रूपेण अध्यक्षतो लभते। हाँ गवात्मना का अर्थ तद्रूपेण हुआ, तो गवात्मना क्या ली गो गो पदानुगो हो गया, गो पद का अर्थ गो गो के पद चिन्हित देश, तो गवात्मना साक्षात विन्देत तद्रूपेण गवात्मना गवात्मा गो का गो गवात्मा तो प्रत्यक्ष अभ्रांत अनुभव के लिए गवा गोत्वेन गवात्मना गो रूप से साक्षात। तो यथा गो गवादि खुरांकित देशम देख करके तद अनुरोधन गत अन्वेषण करते तद्रूपेण अध्यक्षत रहित गो रूप से प्राप्त करता है। तथा प्रत्यचैतन्य से तमर्थ से श्रुत्या शोधनाया, तमर्थ का शोधन कर ये श्रुति रूप मार्ग शोधनया श्रुत्या शोधन मार्ग से तद्रूपेण मुक्षुर ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को तद्रूपेण प्रत्येक रूपेण जानाति, तमर्थ शोधन से तद्रूपेण जानते अहम ब्रह्म से जानता है। यहाँ तद्रूपेण यहाँ जोड़ने के लिए वहाँ तदात्मना पहले गवात्मना दिया, गो को गवात्मना प्राप्त करता है गो चिन्ह, यहाँ ब्रह्म को जानता है हम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म रूप से जानता है किन्तु अहम ब्रह्म जानता है, तद्रूपेण मुमुक्षुर ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को तद्रूप से जानता है। तमर्थ से मार्गेण शोधने मुमुक्षु ब्रह्म जानाति तद्रूपेण, वहाँ तद्रूप गवात्मन है तो यहाँ ब्रह्म रूपेण होना चाहिए, ब्रह्म रूप से जानता है अहम ब्रह्म करके। तमर्थम विविच्याह, तमर्थ क्या है वे कहते प्रत्यक्षतया हैं क्या कहा यहाँ तो गाम अन्वेषमान तद्रूपेण अध्यक्ष तो लभते, यहाँ तद्रूप तो गो रूप है तो यहाँ जिस प्रकार तद्रूपेण गो हुआ यहाँ भी तद ब्रह्म रूपेण होना चाहिए। तो तमर्थ से तद्रूपेण, तमर्थ से तद्रूपेण कहन से तमर्थ से तद्रूपेण ब्रह्म रूपेण अहम ब्रह्म, ब्रह्म को तमर्थेन नहीं कह करके तमर्थ से ब्रह्म रूपेण, क्योंकि तमर्थ उद्देश्य है उसको ब्रह्म रूपेण जानता है, तद्रूपेण क्या तो ब्रह्म रूपेण मुमुक्षु। तमर्थ से पहले है ना, तमर्थ शोधन है, तमर्थ से शोधन है तद्रूपेण ब्रह्म रूपेण जानता है। तमर्थ विचार त्यक्ततया प्रत्यक्तया यदा भाति यागमा पाई साक्षितः देहेन्द्रिय मनोधीषु चैतन्य भास रूपकम् यदा आगमा पाई साक्षितः देहेन्द्रिय मनोधीषु प्रत्यतया आभाति चैतन्य भास रूपकम्, चैतन्य भास रूपकम् यदा देहेन्द्रिय मनोधीषु आगमा पाई साक्षितः चैतन्य भास रूपकम् प्रत्यतया यदा भाति अहम अस्मि भान होता है तभी तो अमर्थ निश्चय होता है। देहेन्द्रिय मनोधीषु सबके आगमा साक्षी रूप से यद आभाति, यद आभाति ने यद आभाति प्रत्ययता, यद प्रत्ययतन आभाति वो चैतन्य आभास रूपकम, वो चैतन्य आभास रूप है, चैतन्य आभास रूप तमर्थ तो चिदाभास रूप वाच्यार्थे लक्ष्यार्थे तम होगा। देहादिषु बाह्यु आगमापाय वत्सु यद प्रत्ययत्वेन तसाक्षित्वेन च अन्य व्यतिरेक भाति, यद प्रत्ययत्वेन अर्थात तसाक्षित्वेन च यद प्रत्ययत्वेन तसाक्षित्वेन च, प्रत्ययत्वेन भान होता है और तसाक्षित्वेन च बाह्य पदार्थ से अन्य व्यतिरेक भाति तदेतत् पदमिति सम्मतो हि पदे साक्षित्वे चिदाभासस्य द्वारत्वेतनार्थं चैतन्याभास रूपकम्, साक्षित्व चिदाभासस्य चिदाभास के द्वारा साक्षी होगा चेतन प्रतिम्ब होकर के, अर्थात शुद्ध चैतन्य में साक्षित्व हो चिदाभास के द्वारा, शुद्ध में साक्षित्व धर्म नहीं उपाधि के द्वारा आभास के द्वारा अंत अज्ञान उपहित होकर के अथवा तो अज्ञान में प्रतिम्बित होकर के साक्षी होगा, ऐसे मतभेद है। अन्य व्यतिर के अभ्याम भाति तदेतत् पद, ये पद हुआ साक्षित्व चिदाभास से द्वारत्व द्योतन के लिए चैतन्य भाष रूपकम देह इंद्रिय मनोधीषु आगमा पाई साक्षितः यद आभाति प्रत्येकतेन वो चैतन्य भाष रूप जो प्रत्येकतेन भान होता है वही तत्पद है, तदे तत्पद नियम पद। साक्षा वैलक्षण कथम साक्षितम, साक्ष्य से भिन्न नहीं होगा तो साक्षी कैसे होगा, साक्षेभ्य अभिलक्षण कथम साक्षी तत्र जड़े स्वेकमनेकेषु कूटस्थं क्षणभंगिषु अनात्मसु तथा चात्मा संहते स्वप्य संहतः। अनेकेषु जड़े क्षणभंगिषु जड़ेषु एकम कुटस्थम तथा संहतेषु अनात्मसु एवं एकम असंहत संहतेषु अनात्मसु असंहत आत्मा एक क्षणभंगिषु जड़ेषु अनेकेषु यथा कुटस्थम एकम दो अजड़मित अध्यार एकम अजड़म अनेकेषु क्षणभंगिषु जड़ेषु एकम कुटस्थम किम अजड़म अनेकेषु क्षणभंगिषु जड़ेषु कुटस्थम एकम एकम अजड़म तथापि भिन्नत्वे देहादिवत असाक्षित्वम भिन्न होगा तो असाक्षी साक्षी नहीं होगा देहादि के इसे एकम भिन्न नहीं है सक्रियत्वेन असाक्षित्वम असंख्या कुटस्थम वो सक्रिय नहीं कुटस्थे प्रत्ययता यद आभाति उत्तम प्रत्ययतम व्यनक्ति प्रत्ययता यद आभाति साखी कहा था ये अनात्मसु तथा च आत्मा संहतेषु अनात्मसु आत्मा से भान होता है असंहत वही साखी है सावयवत्वा देहादिवत अप्रत्यक्तम असंख्या सावयव यदि होगा तो देहादि से प्रत्येक नहीं इसे संहतेषु असंहत संहतेषु भी असंहत जो है वही साखी है शोधितम तमर्थम उक्ता वही तमर्थ साक्षी हो गया तस्य ब्रह्मैक्यम प्रति पदत्वम प्रति जानीते ब्रह्मैक्यत्व प्रति वही पद हो गया तमर्थ के द्वारा ब्रह्म को जानेगा तस्येति तस्य वाक्यार्थ रूपस्य पदमेतत् प्रचक्षते पद्यतेनेन तद्यस्मात् तेनेदं पदमुच्यते तस्य वाक्यार्थ रूपस्य एतत् पदमिति प्रचक्षते यस्मात् पद्यते अनेन इति तत् पद यस्मात् तेन इदं पदम् उच्यते इस इसको पद कहते अनेन पद्यते ज्ञायते अवाक्यार्थ ब्रह्मण अवाक्यार्थ रूपस्य एतत् पदम् त्वमर्थ होता पदम् उसके द्वारा जाना जाता है ऐक्यम् ब्रह्मणस्तदर्थस्य अखंडस्य वही अवाक्यार्थ प्रत्येकत्वेन शोधितं प्रत्येक चैतन्य हेतु प्रत्येकत्वेन शोधित प्रत्येक चैतन्य हेतु है उसके द्वारा जाना जाता है कथन तमर्थ तदर्थ से पदम तमर्थ त्वम पदार्थ शोधित तदर्थ का पद कैसे पद्यते नहीं थी करण वित्पत्या इत्या पद्यते शोधित नहीं त्वमर्थ है न तदर्थ स्वरूपत्या ज्ञाते शोधित नहीं त्वमर्थ तदर्थ स्वरूपत्व जाना जाता है पदार्थ ज्ञानाधीनत्वाद वाक्यार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान महावाक्यार्थ ज्ञान त्वम पदार्थ ज्ञान आदि न प्रत्यक्षितो ब्रह्मधेतुर यथार्थ्यवद आचार्यादेरपि तद्धेतु तद्भावात् न तन् मिथ्यात्वम युक्तम इति आशंक्य प्रत्यक्षितः ब्रह्मधेतुर ब्रह्मज्ञान के हेतु प्रत्यचेतन वा यथार्थे यथार्थ्यवद आचार्यादेवि तद्धेतु आचार्यादि शास्त्रादि ब्रह्मज्ञान के हेतु इसे भी यथार्थ होगा तमर्थ जैसे तद हेतु तद्भावात् यथार्थ्यात् तत्पदार्थ का शोधन होता है उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं मुख्य त्वम पदार्थ शोधन तत्व का लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा किंतु त्वम पदार्थ शोधन चाहिए प्रयत्न तो त्वम पदार्थ शोधन में तत्पदार्थ का लक्षण ज्ञान तो वाक्य से श्रुति वाक्य से सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वाच्यार्थ जत व्यामानुभूत जायते जगत कारण तुम और वो एक एकमेवादित यदि कह करे तत्पदार्थ सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इतने से ज्ञान हो जाएगा किंतु तुम पदार्थ शोधन की बिना नहीं होता है तत्पदार्थ शोधन तो होगा उस शोधन में ज़्यादा प्रयास करने नहीं पड़ता है और तुम पदार्थ का शोधन हो गया वो इससे ही तत्पदार्थ ज्ञान होगा अहम ब्रह्म यहाँ शंका क्या है प्रत्येक चैतन्य ब्रह्मज्ञान के हेतु होने से जैसे प्रत्येक तत्व यथार्थ हुआ आचार्य शास्त्र भी ब्रह्मज्ञान के हेतु होने से यथार्थ होना चाहिए न तन मिथ्यात्व युक्तम आचार्य आदि मिथ्यात्व नहीं इति आशंक्य आचार्यादि सतो अन्यतवा सिद्ध्यति इति विकल्प आद्यम। जो आचार्यादि कहते हो सत सिद्ध है अन्यत्र सिद्ध, आद्यन सत सिद्ध कहेंगे तो स महिमने वचे सिद्धे दुपाय परमार्थवत् सत सिद्धेर्न मिथ्यात्वं तस्य स्यात् परमार्थवत् परमार्थादभिन्नश्चेन् नितराममृषात्मनता इत्यादि पुरमुक्तं य धनुषन्धेयमत्र तत् स्वमहिमना एव चेत् सिद्ध्यते उपायः परमार्थवत् स्वमहिमना एव चेत् सिद्ध्यते तो सतसिद्धे न मिथ्यात्वं। यदि सतसिद्ध है मिथ्या नहीं जो उपाय तस्य स्यात् परमार्थवत् परमार्थवत् तस्य मिथ्यात्वं न स्यात्। परमार्थाद् अभिन्नश्चेत् नितराम् अमृषात्मता परमार्थस्य अभिन्न है तो मिथ्या नहीं है इत्यादि पूर्वमुक्तं यद् अनुसन्देहम्। ऐसा जी सिद्ध होगा परमार्थ स्वरूप है एक तत्व है मिथ्या नहीं है। स्वमहिमना यदि सिद्ध हो तो परमात्मा परमार्था से अभिन्न है तो मिथ्या नहीं है। स सद तदा सदा स्वतः सिद्ध है यदि आद्य है स्वतः सिद्ध मानेंगे आचार्य आदि स्वतः सिद्ध है स चैतन्यवत न जड़ से आदि जड़ इति दर्शयति परमार्थवत स्वतः सिद्ध है मिथ्या नहीं होगा। परत सिद्ध तस्य मिथ्यात्व स्याद और आचार्य यदि परत से मिथ्या है आध्यासिक संबंधात रीते दृशा तद असिधे क्योंकि दृशा स आध्यासिक संबंधात रीते दृग रूप के साथ आध्यासिक संबंध नहीं होगा तो उसकी सिद्धि नहीं होगी। यदि आचार्य आदि सिद्ध स्वतः सिद्ध मानेंगे तो स्वतः सिद्ध समय में सिद्ध हो गया तो चित्र रूप प्रमय हो गया बिना कोई नहीं रहा मिथ्या किसको कहेंगे सत्य सिद्ध ब्रह्म रूप एक हुआ। यदि परत सिद्ध मानेंगे परत सिद्ध मानेंगे तो चिद रूप के साथ उसका अध्यास मानने से सिद्ध होगा नहीं तो चिद रूप सिद्ध नहीं होगा। कहाँ रहा तथा से चैतन्य न जन परत सिद्ध हो तस्य मिथ्यात्व परत सिद्ध मिथ्या हो जाएगा क्योंकि आध्यासी के संबंध के बिना दृश्य के सद्य नहीं होगा। चेतन के साथ परतम तो पर आत्मा से सिद्ध होगा अजड़ से उसके साथ उसको संबंध के बिना सिद्ध नहीं होगा। अन्य संबंध नहीं हो सकता है केवल आध्यासी के संबंध होगा आध्यासी संबंध होते मिथ्या है तद असिद्ध रीति द्वितीय प्रत्यय मिथ्यात्व मिथ्यात्व तस्य स्यात् परमार्थवत् मिथ्यात्व तस्य स्यात् मिथ्यात्व स्यात् सत्य सिद्धे न मिथ्यात्व न मिथ्या है ना सत्य सिद्धे न मिथ्यात्व द्वितीय प्रत्यय मिथ्यात्व न यदि परत परत स्वमहिमना चे सिद्धे तदे न मिथ्यात्व परमार्थवत परमार्थवत हो गया और सत्य सिद्धे न मिथ्यात्व तस्याद ये हो गया द्वितीय प्रत्यय द्वितीय के सत्य सिद्धे सच सत्तो अन्यतवा अन्यत सिद्ध हो गया तो तस्य सदा सिद्धे हो गया परत सिद्ध हो तस्य मिथ्यात्व तस्य इति द्वितीय प्रत्यय द्वितीय प्रत्यय कण से परत सिद्ध मिथ्यात्व मिथ्यात्व तस्य स्यात् तो ये उसी को दोनों प्रकार दो घटाना पड़ेगा स्वतः सिद्धे न मिथ्यात्व अब ये पहले हो गया तदा स्वतः सिद्धे स चैतन्यवत न जड़ चैतन्यवत जड़ नहीं होगा परमार्थवत समय बिना चे सिद्ध उपाय स्वतः सिद्धे परमार्थवत परमार्थवत स्वतः सिद्ध हो गया चैतन्य होगा और परत सिद्ध हो तसे मिथ्यात्व सद परत सिद्ध का मिथ्यात्व होगा स्वतः सिद्धे न मिथ्यात्व न परत सिद्ध हो मिथ्यात्व सद परत सिद्ध तसे मिथ्यात्व सद आध्यासिक संबंधादि से संबंध से प्रत्यात्म तो मिथ्यात्व से आगे न नहीं जोड़ना है स्वतः सिद्ध न मिथ्यात्व और मिथ्यात्व परत सिद्ध हो मिथ्यात्व किंच उपाय परमार्थात अभिन्न भिन्नवा उपाय भिन्न यथा अभिन्न यदि अभिन्न कहेंगे नाद्य परमार्थवत तो परमार्थ से अभिन्न परमार्थ हो जाएगा स्वरूपेण उपाय से त्वया सत्यत्व इष्टे उपाय स्वरूपत सत्य मानोगे तद अभिन्न तो उपगमाच अभिन्न मान से सत्य हुआ इत अतिशय तन्मुषात् अर्थ अभावात् वस्तुअंतर अभावाच तद अद्वैम तो यदि मानोगे सत्य ही स्वरूपत अतिशय हुआ पर है मिथ्यार्थ मिथ्यार्थ नहीं रहा वस्तुअंतर नहीं रहा तो अद्वैय सिद्ध हो जाएगा उपाय को पारमार्थिक सत्य मानोगे अद्वितीय सत्य हो गया कोई आपत्ति नहीं न द्वितीय द्वितीय क्या है यदि भिन्न मानेंगे उपाय को परमात्मा से परमार्थ से भिन्न मानोगे भिन्न माने के न द्वितीय भेद से अप्रमाणिकत्वात् न च कुर्वत्व अकुर्वतश्च उपायत्व कुर्वत रूप उपाय होता है बीज अंकुर होने के लिए पूर्व क्षण कुर्वत रूप उसको कहें उपाय और कुर्वत उपाय अकुर्वत उपाय ये दोनों नहीं होगा अकुर्वत कुशल में स्थित बीज अंकुर का उपाय नहीं होता अकुर्वत रूप अकुर्वत उपाय तो नहीं अकुर्वत उपाय होने के लिए क्या होगा कुर्वत रूप होने के लिए भी उपाय अंकुर होने के लिए कुर्वत रूप चाहिए कुर्वत रूप होने के लिए भी उसका कारण में कुर्वत रूप चाहिए और कुर्वत रूप होने के लिए सब में उपाय में प्रत्येक में कुर्वत रूपता है ऐसे न्याय में आया अनवस्था होगा कुर्वत अकुर्वत उपाय नहीं अतः सर्वस्व उपाय से अद्वैत चिदात्मनि कल्पितत्व इसे जितने उपाय है वस्तुतः पारमार्थिक कार्यजनक नहीं है चिदात्मनि कल्पितत्व अव्याकृत विचार उत्तम अव्याकृत प्रक्रिया में कहा सब कुछ कल्पित है अतः उपाय असत्यत्व हेतुत्व न ज्ञेय उपाय से असत असत्य होकर हेतु इत्यादि इत्यादि यत् पूर्वम उक्तम अत्र तदनुसंधेय परमार्थात अभिन्न चेत नेतराम अमुषात्मता परमार्थ से अभिन्न होगा तो मिथ्या ही नहीं सत्य ही हो गया एक हो गया पहले कैसे हो गया समय बिना चे सिद्धे उपाय परमार्थवत परमार्थ हो गया स्वतः सिद्धे पारमार्थिक हो गया एक अद्वितीय तत्व न मिथ्यात्व एक हो गया अब परत सिद्ध हो तसे मिथ्यात्व से आता परत सिद्ध हो मिथ्यात्व से आदि हो गया और बाकी भिन्न यदि उसको मानेंगे अभिन्न मानेंगे तो परमार्थवत एक हुआ और भिन्न मानेंगे तो परमार्थात अभिन्न नहीं पहले परमार्थात अभिन्न यदि हुआ नितरा मिथ्या है यही पहले कहा और भिन्न मानेंगे तो अध्यास मानना पड़ेगा ब्रह्मण सामान्य विशेषात्मकत्वाद अकल्पितम जगत इति आशंक्य पहले आया था सामान्य विशेषाभाव जगत वास्तव है सामान्य आत्मरूप से जगत से विशेष हो जाएगा आशंक्य उक्त वक्ष्यमाण न्याय विरोधा नैव मिथ्या पहले कहा आगे भी कहेंगे न न सामान्य विशेषो वा यथैकात्म्येव गम्यते उक्तमप्युत्तरत्रैत दसंतोषात् प्रवक्ष्यते एकात्मे न सामान्य विशेष वा अवगम्यते उक्तम अपि उत्तर उत्तरोत्तर असंतोषाद एतत् वक्ष्यते पहले कहा है फिर भी असंतोष आगे आगे भी कहेंगे तत्तोक्तम अपि इति तथा सद इसे कहा गया था फिर भी असंतोषाद नाना रस्य अर्थे मान युक्ति विरोधात् नाना रस नहीं होगा, एक रूप होगा, मानवित विरोधा पुनर्दोष होते, आगे दोष कहेंगे। यथा इत्यादि यथोद ज्ञान अनुवादित्व अर्थांतर्मुखता, यथा हवे गाम विंदेत आया कीर्तिम इत्यादि तात्पर्य वक्तुम कीर्तिम लभते अननीत सर्ववेद अस्तरुक्त अनुवादति अननीत सर्ववेद, उसको जान से सबका ज्ञान है, कृत्रिम प्राप्त करता है ज्ञानी कहा था। प्रत्येक प्रत्येगात्मनिविज्ञाते नाज्ञातमवशिष्यते अनेन हेतदित्युक्त्या तत्पूर्वमुपवर्णितम्। श्लोक बोल दो एक बार। विज्ञाते प्रत्ययात्मनि अज्ञातम नावशिष्यते, कुछ अज्ञात नहीं रहा। अनेन ही एतद् इत्युक्ते तत्पूर्वम् उपवर्णितम्, अनेन ही एतद् सर्वं वेद, सब ज्ञान जान लेता, अज्ञान तो कुछ नहीं था पहले कहा है। क्रियापदाद ऊर्ध्वम इति पदम यत् पदम च अवतारे योजनीयम्। नागत अवशिष्यते इति यत् प्रत्येगात्मनि विज्ञाते नाज्ञातम अवशिष्यते इति यत् तत्पूर्वम अनन हेतद इत्युक्ते उपवर्णितम्। अवशिष्यते क्या कि इति यत् जोड़कर अर्थ करना, इति यत् प्रत्येगात्मनि विज्ञाते अज्ञात न अवशिष्यते इति यत् तत् पूर्वम तत्गे तत्पूर्वम उपवर्णितम्, कहाँ अनन हेतद सर्वमेद इत्युक्त्या उपवर्णितम्, हो गया ठीक। ठीक है, हमें क्या दिया क्रियापदाद इति पदम यत् पदम से इति पदम यत् पंच अवतारी जन्य अवश्यते क्या इति और यत् प्रत्येगात्मने विज्ञाते नाज्ञातम अवशिष्यते इति यत् तत्पूर्वम उपवर्णितम अनन हेतद इत्युक्त्या अनन हेतद सर्वं वेद इस युक्ति के द्वारा पूर्वम उपवर्णितम। तस्य ज्ञानस्य फलोक्तिम अवधाय, ज्ञान का फल सर्व भूते निःशेष पुरुषार्थाप्तिर् दुःख हानिस्तु तत्फलम् यथा हेत्युच्यते श्रुत्या साधना भिन्नमात्मनः। निश्चय पुरुषार्थाप्ति दुखानिस्तु तत्फलम् श्रुत्या साधना भिन्नम आत्मन यथा इति उच्यते, सब अभिन्न है सर्वं वेद यथा इति श्रुति में क्या श्रुति है, कितने प्रश्न में श्रुता है, कितने प्रश्न, यथा भाई पदेन अनुबिंदत एवं कीर्तिम श्लोक बिंदत अवे वेद यथा उसके द्वारा यथा वही पदे अनुबिंदत एवं सर्व कीर्तिम बिंदते, ये पहले कहा है। यथा इति श्रुत्या साधना अभिन्नम आत्मन पदेन अनुबिंदत एवं अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लेता है पहले आत्मन अनेन ये तो सर्वम वेद अनेन आया यथा अनेन एतद् इत्युक्ते तत् पूर्वम् उपवर्णिताय अनेन एतद् सर्वं वेदम् और निश्चयस्य पुरुषात् यथा पदेन अनुवेद एवं कीर्ति हाँ कीर्तिं श्लोकं विदति कह करके ज्ञान के कीर्ति स्तुति सब आनंद प्राप्त कर लेता है, ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। साधना अभिन्न आत्मन क्योंकि अन्य कुछ ही नहीं, सब कुछ उसे अभिन्न है। ठीक है, मैं पुरुषार्थ सुखम तस्य निःशेषत्वं पुण्यत्वं तत्फलम तस्य ज्ञानस्य फलम तत्फलम आत्मन विदुष निश्चय से पुरुषार्थी दुखानिश्चय तत्फलम, तत्फल है ज्ञान का फल। आत्मन विदुष इत्येत आत्मन साधनाभिन्नम आत्मन विदुष साधनाभिन्नम, सब कुछ एक रूप है, सब आत्म ही हो गया। साधनाभिन्नम स्वरूप ज्ञान अभिन्नम, स्वरूप ज्ञान से अभिन्न सब तस्व वाक्यत्व वृत्ति उपहित साधनत्वाद, वाक्योत्थ वृत्ति उपहित उपहित साधन, वाक्योत्थ वृत्ति युक्त है अचैतन्य साधन है, वाक्यजन वृत्ति वृत्ति उपहित तस्य स्वरूप से साधन, स्वरूप चैतन्य वाक्यथ वृत्ति आरूढ़ वृत्ति अभिवर्तन से साधन हुआ। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो अज्ञान निवृत्ति के लिए वाक्योत्थ वाक्यजन वृत्ति उपहित चैतन्य अज्ञान का निवर्तक, वो मोक्ष का साधन हुआ। तो साधन जो है वाक्योत्थ वाक्यजन वृत्ति आरूढ़ होने से साधन हुआ, इसलिए जो स्वयं ही साधन हुआ, जो स्वयं परिपूर्ण आनंद रूप आत्मा है वही साधन हुआ, मोक्ष का साधन। कैसे साधन हुआ? अवृत्ति आरूढ़ होकर, यही कह दिया। ये जो साधनाभिन्न आत्मन, आत्मन साधनाभिन्न, साधनाभिन्न क्या? स्वरूप ज्ञान अभिन्न, स्वरूप ज्ञान से अभिन्न हुआ। कैसे अभिन्न हुआ? साधन वाक्योत्थ वृत्ति उपेत से साधनता, वाक्योत्थ वृत्ति आरूढ़ साधन होने से वही स्वरूप ज्ञान हो गया। अनन इत्यादि उत्तम तत्व ज्ञानम, अनन सर्व वेद अनन का अर्थ तत्व ज्ञान है ना, यथा इत्यादि श्रुति अनुद्य यथा कह करके कृत्रिम श्लोक उसका फल बताए, तत्फलम आत्मरूपा मुक्ति कृत्रिम इत्यादि ना उच्यते। यहाँ कीर्ति शब्द से मुमुक्षु के लिए कीर्ति शब्द से मोक्ष लेना है, अन्य कृति नहीं। अनन इत्यत्र वेद इति ज्ञानेन उपक्रम्य अनुविंदेति इति लाभ मुक्त पुनर्ज्ञानार्थन विधिना कीर्तिमितादिना श्रुति रूप संहरति अतः अनुविंदेति इति श्रुतेर अनु उपक्रम उपसार विरोध इति संकते। अनन्य सर्वं वेद कह करके ज्ञानार्थ से आरंभ किया, सर्वं वेद इसके ज्ञान से सबको जान लेता है, ज्ञानार्थ से उपक्रम। अनुविंदेत कह करके लाभ कहा, बिंदेत पीछे लाभ, लाभ कहा पहले ज्ञान बाद में लाभ। पुनर्ज्ञानार्थन विदिना कीर्ति, कीर्ति विदित कीर्ति इत्यादि श्रुति उपसंहर्थ अनुविंदित जो बीच में आया है उपक्रम उपसंहार विरोध, उपक्रम ज्ञान उपसंहार में ज्ञान, बीच अनुविंद लाभ जो कहा वो लाभार्थक उपक्रम उपसंहार विरोध इति संकते। ननु प्रत्यय विदिते तदन्यद् विदितं भवेत्, ज्ञानार्थे प्रकृते कस्माल् लाभार्थे नुपसंहृतिः। प्रतिचि विदिते तदन्यत् विदितं भवेत् इति ज्ञानार्थे प्रकृते कथम लाभार्थे नुपसंहृति, अनुविंदेत कर लाभार्थे उपसंहार कैसे? क्रिया शब्दात उपरिष्टात इति शब्द द्रष्टव्य भवेत इति प्रतिजि विदिते तद अन्यत विदितम भवेत इति ज्ञानार्थे प्रकृते कस्म लाभार्थे नुपसंहृति। ज्ञानार्थे शब्दे मध्ये लाभार्थेन शब्देन उक्त्वा पुनर्ज्ञानार्थेन शब्देन उपसंहरति कस्मादि चोद्यार्थम्। श्लोक में क्या होता है? ज्ञानार्थे प्रकृते कस्मा लाभार्थे न उपसंहृति, ज्ञानार्थ प्रकृत कर करके लाभार्थ उपसंहार कैसे हुआ? वस्तु तो वहाँ क्या स्थिति है? ज्ञानार्थ उपक्रम लाभार्थ पहले कह करके अंत में फिर ज्ञानार्थ उपसंहृति, इसे उसका अर्थ क्या? ज्ञानार्थे शब्दे, ज्ञानार्थे शब्दे पहले मध्य लाभार्थे न शब्दे न उक्त्वा मध्य लाभार्थे न ज्ञानार्थे प्रकृते लाभार्थेन उक्त्वा फिर उपसंहृति ज्ञानार्थेन उपसंहृति ऐसा अध्याय करके श्लोक को लगाया। वो अंतिम को छोड़ देंगे तो उपक्रम है, बीच में जो लाभार्थ का इसको उपसंहार अर्थ लग गया, किंतु उपसंहार तो नहीं हुआ। पहले ज्ञानार्थ, मध्य में लाभ, अंत में उपसार ज्ञान। ऐसे ज्ञानार्थ प्रकृति कसम लाभार्थ ने उपसंहृति, उसका अर्थ ज्ञानार्थ प्रकृति लाभार्थ ने उक्तवा कथम उपसृति ज्ञानार्थ है ना, फिर ज्ञान उपसृति ऐसे अर्थ है। ज्ञानार्थ शब्द मध्य लाभार्थ ने शब्द ने उक्तवा पुनर्ज्ञान ने शब्द ने उपसार कसमादि आख्या भाई बिंदते हैं विधि लाभे। ज्ञान उपक्रम्य लाभ मुक्त्वा ज्ञान फलत्व उपसार न विरुध्यते। ज्ञान ने उपक्रम्य लाभ कह करके ज्ञान फल उपसार करते ज्ञान न विरुध्यते। ज्ञान लाभार्थ शब्द ऐकार्थ्यात् ज्ञान लाभ एक अर्थ ज्ञान। ज्ञान लाभार्थयोर् यस्मा देकार्थत्वं विवक्षितम् अविद्याध्वंसमात्रत्वात् तेनात्रास्त्वविरुद्धता। ज्ञान लाभार्थ यस्मात् ज्ञान लाभार्थोर एकार्थत्वं विवक्षितम् अविद्याध्वंसमात्रत्वात् तेन अत्र अविरुद्धता अस्तु, कोई विरोध नहीं। ज्ञानार्थ उपक्रम के बीच में लाभ कहा एक अर्थ है, लाभ के लिए क्या अविद्याध्वंस मात्र है, अविद्याध्वंस से ज्ञान से लाभ हुआ। यस्माद इत्यस्य तेन इति संबंधन, यस्माद एकार्थ द्विवेशितम तेन अत्र अविरुद्धता अस्तु तेन के साथ ज्ञान लाभ और ऐक्य हेतु माह अविद्याध्वंस मात्रत्वात्। ज्ञान से अविद्याध्वंस वही लाभ हो गया, लाभ क्या अविद्याध्वंस। हस्तगत विस्तृत सुवर्ण लाभवत, हस्तगत विस्तृत सुवर्ण लाभ क्या है अविद्या निवृत्ति। प्रत्यब्रह्म लाभ से अज्ञान ध्वस्ति मात्रत्वात् अविद्याध्वंस मात्रत्व लाभ, अविद्याध्वंस मात्र ज्ञान से हो जाता है, ज्ञान लाभ एक हुआ। तस्या से ज्ञान अनतिरिका अविद्याध्वंस और ज्ञान एक है, तय और एकता अत्र ज्ञान से अविद्याध्वंस कहते प्रकाश होना और ज्ञान अंधकार नष्ट एक है। तयोरैक्यम हेतुकृत्य अनुविंदती तत्र प्रक्रम उपसहाराभ्याम अविरुद्धम, मान करके हेतु करके अनुबिंदित इत्यत्र प्रक्रम उपसहाराभ्याम, प्रक्रम ज्ञान उपसहार विज्ञान बीच में अनुबिंदित मध्य लाभार्थस्य प्रक्रम उपसहाराभ्याम अविरुद्धम। प्रक्रम और उपसहार दोनों ज्ञानार्थक दोनों से मध्य अनुबिंदित अस्य अविरुद्ध विरुद्ध नहीं, ज्ञान लाभ एक अर्थ होने से। आत्मनि लाभस्य ज्ञानमात्रत्वं दृष्टान्तेन साधयति, लाभ ज्ञानमात्र नित्य नित्यलब्धैकरूपस्य नालाभो ज्ञानतोऽन्यतः यथैवं तस्य लाभोऽपि तज्ज्ञानान्यतो भवेत्। यथा नित्य लब्धेक रूपस्य अज्ञान तो अन्यतः न अलाभ, नित्य लब्धेक रूप उसका अलाभ क्या है अज्ञान है, अज्ञान तो अन्यतः लाभ न, एवं तस्य लाभ भी तस् ज्ञानात् अन्यतो न भवेत्। लाभ भी ज्ञान से अन्य नहीं, नित्य लब्धस्य अलाभ अज्ञान से बिना नहीं, इसी प्रकार लाभ ज्ञान से बिना नहीं, अलाभ अज्ञान से बिना नहीं, तो लाभ भी ज्ञान से बिना नहीं। लाभ ज्ञान और लाभ ज्ञान है। आत्मनि अलाभ से अज्ञान अनतिरिका, आत्मा में अलाभ अज्ञान से भिन्न नहीं, तत्र लाभ आत्मा में लाभ क्या है ज्ञान में, ज्ञान ही लाभ हो गया। ग्रामादो ज्ञान लाभ है और भेद उपलम्भा, ज्ञान ग्राम का ज्ञान लाभ में भेद है। प्रकृति भी कथम तदैक्यम भेद होना चाहिए इति आशंक्य तो साधनार्थम अत्र लाभ शब्दार्थम आह, ऐक्य सिद्ध के लिए लाभ शब्दार्थ कहते आत्मतिथि। आत्मता ब्रह्मणो लाभो ब्रह्मता प्यात्मन फलम व्यावृत्य भेदा तद्भित्ते रेकम वस्तु द्विरुच्यते। ब्रह्मणो आत्मता लाभ, आत्मन ब्रह्मता फलम, व्यावृत्य भेदा तद्भित्ते है। एकम वस्तु द्विरुच्यते, एक और दो कहते व्यावृत्य भेद विशेषण भेद के कारण व्यावृत्य भेद होता है, अलग अलग कहते। फल शब्द आत्मता ब्रह्मणो लाभ और ब्रह्मता भी आत्मन फलम, फल शब्द लाभार्थ ब्रह्मता भी आत्मन लाभ, आत्मता ब्रह्मणो आत्मता लाभ, आत्मन ब्रह्मता भी लाभ है। ब्रह्मणो अनात्मत्व, ब्रह्म यदि अनात्म होगा ब्रह्म तो होगा, अनात्म तो ब्रह्म नहीं होगा, परिचन हो जाएगा व्यापक नहीं होगा। आत्मन च ब्रह्मत्व, आत्म यदि अब्रह्म हो जाए तो अनात्मा पर तत्वानुपत्ति, आत्मन अब्रह्मत्व, आत्मन अब्रह्मत्व तत्वानुपत्ति, तत्वानुपत्ति चैतन्य अनुभवती, आत्मन अब्रह्मत्व चैतन्य अनुभवती, ब्रह्म व्यापक चैतन्य अखंड। तयोर ऐक्ये कथम ब्रह्म आत्मा इति द्विर्वचन, फिर एक यदि है ब्रह्मात्मा दो शब्द क्यों पुनर्त्या तथा व्यावर्त्य। संसारित्व पारोक्षादि निरस्य भेदात, ब्रह्म में संसारित्व नहीं और आत्मा में परोक्षत्व नहीं, आत्मा में पारोक्ष, ब्रह्म में पारोक्ष है उसकी व्यावृत्ति होगी और आत्मा में संसारित्व, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए व्यावृत्ति है संसारित्व और पारोक्ष। निरस्य भेदात विशिष्ट भेदे भी, आत्मा ब्रह्म भेद आत्मा कहेंगे तो उसमें आत्मा में व्यावृत्ति क्या होगा संसारित्व, और ब्रह्म में ब्रह्म के द्वारा व्यावृत्ति होगा पारोक्ष। ब्रह्म के द्वारा किस नहीं, ब्रह्म में पारोक्ष की व्यावृत्ति होगी किसके द्वारा, आत्मा कौन से, आत्मा अपरोक्ष है तो ब्रह्म अपरोक्ष होगा, तो ब्रह्म में आत्मतान से व्यावृत्ति किसकी होगी पारोक्ष की, ब्रह्म में आत्मतान से पारोक्ष की व्यावृत्ति हुई, आत्मा में ब्रह्मतान से संसारित्व की व्यावृत्ति हुई। आत्मा में ब्रह्मता है तो ब्रह्म अभिन्न, तो ब्रह्म में संसार नहीं, आत्मा में असंसारिता, और ब्रह्म में आत्मता होने से आत्मा होता अपरोक्ष, तो परोक्ष की पारोक्ष व्याप्ति होगी। विशिष्ट भेदे वस्तुतः एक द्विवारं व्यपदेश तथा च व्यावृत्त भेद न विशिष्ट वाच्यार्थ भेदात, वाच्यार्थ भिन्न होगा अपनुति। तद्भेदम अनुक्तम अनु तद्भेदम उक्तम अनुद्य तम हेतु कृत्य, भेद दोनों का व्यावृत्ति भेद बताया हेतु करके, प्रतिजी ज्ञान लाभ और ऐक्यम निगमति, प्रत्यात ज्ञान लाभ है कि ब्रह्मता, ब्रह्मता नात्मनो अन्यत्र नात्मता ब्रह्मणो न्यतः, यतैव मतो भेदो ज्ञान लाभार्थयोरिह। ब्रह्मण आत्मता लाभ नहीं नहीं, ब्रह्मता न आत्मनो अन्यत्र, आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मता न, ब्रह्मण अन्यत्र न आत्मता, यतः एवं अतो ज्ञान लाभार्थो यह अभेद, ज्ञान लाभ एक है अन्य ही तो लाभ क्या होगा, ज्ञान लाभ एक है तेरे नहीं। प्रत्येक ब्रह्मण और अभेद ज्ञानाद अन्यो लाभ तत्रास्ति, अभेद होगा तो लाभ और अलग क्या होगा। तशब्दोर अर्थभेदस्तरी कुत्र इति ओम।